Пакой. Прахожыя ідуць праз наш пакой і аддаляюцца, робячы жаданне яшчэ вастрэйшым. Галасы гораду гаснуць адзін за адным у нашых целах. Музыка гасне апошнюю на вуснах і кончыках пальцаў. Свет нараджаецца з ціхага ўскрыку і смеху. Дыханне творыць персікавы пушок на шчаце. Музыка прачынаецца в анфілядах гарачых прасцінаў. Новая радзімка з'яўляецца на худзенькім плячы.